A ciencia é o conxunto de coñecementos sistemáticos sobre a natureza, os seres que a compoñen, os fenómenos que ocurren nela e as leis que rixen estes fenómenos. A ciencia é unha facultade do home que lle permite atopar explicacións aos fenómenos estudiados e respostas aos interrogantes planteados sobre acontecementos determinados, mediante un conxunto de ideas que poden ser provisionais, pois coa actividade de busca continua e o esforzo de homes e mulleres, estas explicacións poden variar e constituir un novo coñecemento.